sinem aşkınla dağlı. Saçları senden, saç bağı benden var. Git ey güzel, küsmüşem senden. Saçları senden, saç bağı benden var. Git ey güzel, küsmüşem senden. Güzel ağlatma beni, yaban atma beni. Ben senin aşığınam, bir pula satma beni. Saçları senden, saç bağı benden var. Git ey güzel, küsmüşem senden. Saçları senden, saç bağı benden var. Küsmüşem senden. Bahçe pezik değil mi? Ciğer ezik değil mi? Ben sevdim